الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سورة المؤمنون کی دا دریم باب ذکر کئی ادی دیشتم آیات تریو کم پنزوس پوری دا دریم باب دے او دی کی دا انبیاء و واقعات دا دلیل نقلی په شکل باندې پیش گئی چمخ کے باب کے عقلی دلائلو ذکر کا اللہ کائنات تپوس نه کوي عمل له زور ور کړی ښه عقیده ټول دي شرک دي غیر الله ته आवाज نه دي څوک لوی ځوان ته आवाज کوي څوک غوث اعظم ته आवाज کوي څوک علي ته आवाज کوي څوک پیغمبر ته आवाज کوي چې یا رسول الله چې زمونږ غواړي ته خدای موږ نور څوک نه پیژنو یا نبی الله ازیو منځونه کوي ښه ډېر کولی جماعتونه جوړ کړی دي ډېر خرچونه بې کړی ولې پیسې خو ډېر دي سره ډېر ښایسته نمونه وته یې اخی دي گلزار مدینہ سره زکه داوی چې دا الله دی یووالی د پارا اسوک حاجت روا بغیر د الله نه من الہن هر زمانہ کی زائی زائی کن دا الہ دیر عام دخا اگر دی زمانہ کی خلقو حاجت روا سوک کن دی دی دی زوان دی اول سب زوان پیرانی پیر دینون دی کن خا اسوکی کن دی دا تا گنجو دا غٹ غٹ تلوی لوی دی کن سوکی کن دی زبونیر غوث سید علی ترمیزی دے خوزی زینہ دے زبونیروں دے آگا دے ترمز نرال دے ترمیزی چیز کم دے دے او پہ یو خاص مہم باندر آگل دے داگر زمانی بادشاہ دل تراؤس دے چیزی دل تکارو کی زمونږه خلق خپل باندې شي دا څومره اعلی حدیثه مالکم من الہ غیر الا واست ایمان صحیح کیږي چې دې ټول په حق کې وې چې دې سن شي کولې دې سره اختیار نشته دین په غیب پوئږي او نه چاله صحت ور کولې شي نه مرض ور کولې شي نه مال ور کولې شي نه ته واستې شي زمون پشان بندیان دی کنا خا زمون گو داغی سپرخ دی فدی دنیا کی اگا پرخ کئی نو با قیامت کی بیا پتہ لگی چو دا چا عمل دیر نو اغلا دیر اجر و چا لگی نو اغلا لگ اجر خا او دنیا کی ٹول یو شان دی بور خا نشتے سوز پارا اسو حاجت روا بغیر زلانا افلا تتقون تاسو نیری گئی دا اللہ نا افلا اتو شریکونا افلا تتقون ورخ دیتر شرک وی او یری گئی دینا نا دا مختصر خبر ہے اوکڑا بس دق دا انبیاء و تبلیغو کا انبیاء و تبلیغ کی قصی نوی خوبونا نو دا کوم خلق لګیا کتابونه ډکړي دي دا دین نه دی دا ټول دې قران مقابله کې ډکړي دي ها خلق پاره مبتلا شنو د قران نه محروم شو چا یو کتاب واستر کشف المحجوب چا بل کتاب واستر درۃ الناسحین چا بل کتاب واستر اداس نمونه ولې خدي توبه دا د خلقو د دوکې د پاره خا خو بس چې مسلې وکړن اوس قوم را پاسېد خو اعتراضونه یې شروع کړل خا مسله پې خواونه لګېده ولې زړونه یې پاک نه و کنه بیمارانو کنه فقال الملأ الذين كفروا من قومهم بس اوی اغا معتبرو اغا مشرانو سردارانو اغا کسانو چه کفر اکڑے و پقام ددکی ما هذا الا بشر مثلکم دا ولی اعتراض دی نده دانو علیہ السلام مگر بنده استاسو پشان منگو دکیوی سپرخ دیخا اللہ بشرم مثلکم مگر بند دے استاد پشان دا ہر پیغمبر بانے دے اعتراض کرے ہوں چوئی تا ہمون تا پی جنو ہمونگوی چدا سوک دے ہمونگوی چدا چدا بل دینا چدا اسمان دا ملائک راغلے دے تا خو مونگ پیجنو دو مونگ پشانتی بنده ای مونگ سر دی وقت تیر کرده دی پیدا شوی لوی شوی نتوست پیغمبر شوی طول قومونو دا خبر دی را بدا گرنه لی وخا چه چرت بشر و چرت پیغمبر چرت اندوان و چرت توتان دا دی را گرانه خبر اللہ بشرم پیغمبر ته بشر نه وای کنه نور وته وای ښا ای زوک وته وای بشر وای کنه هغه گمراه دی او هغه داسې دی او هغه داسې ښا هغه یې نبوت نه انکار کاو او بشریت یې مانو چا بالکل بشر دی مونږه پیژن زمونږ پشان دی خو لیکن دا نه منو چې دی پیغمبر دی نه دی دا پیغمبر دا نوح علیه السلام مگر بنده دی ستاسو پشان یرید ان یتفضل علیکم دا څه مطلب دی چې دی راغلی دی ګورو خلقو له مخه اړی ښه وی دی دا اراده لري ښه چې دی په تاسو باندې ځان اوچت کړي ای تفضل دی په تاسو باندې ځان اوچتوي چې زه مشر شما زه قائد شما زه سردار شما زه بادشاه شما او دا خلق ټول زما اسخی کٹی شی او غلامان شی او بندیان شی آو ندیبان دی اکثر خلق اللہ غصور دیکن آو وی دیب منگدانو چتی این یتفضل علیکم دا اعتراضو نئی دا هر قوم خوا او دا قیامت پوری بدائی او سمجھے جتا دا سی حق پرس راشی دیوی خوا ایمالا دا دی زان خی خلقو تا امو شری گواری پا دنیا کی چی ما تا دی خلق عالم ہوئی ما تا دی خلق مولایی سے بوئی ما تا دی خلق حق برست ہوئی داگور ہوئی ولو شا اللہ لانزل ملائکتا کچر اللہ دا وقت جدمون دی اسلاح دا پارا سوکراو لیگی نازل کړي به یو ملائکه او اسمانونه ډک دي څه کمې نشته نغیبه را دي لګلیو کنه زمونږ د اصلاح لپاره زمونږ به د هغې خبره منله مونږ به د هغې تابعداري کوله او مونږ به یې ډېر قدر او عزت کوو چې ملائک راغلی وي ښه سورت انعام کې د دې جواب کړو چې ملائک راځي نو په خپل شکل ورآځي نو په خپل شکل چې ملائک راشي اتي وینه نو صاحب در نه ختلي ادا سي خلق دي غتلي دي شي او کته وي چې خیر ملائک دي خو د بنده په شکل کې راشي نو چې بنده په شکل کې راته نو بیا به وي چې دا خو بشرم مثلکم زمون په شانت باندې ده داسه خبره به راونی و چې دا حل نشه کېدای کنه ما سمعنا بهذا بیا بین الاولین دا ګورم دریم اعتراض مونږ نه دی اوریدلی دا خبره کومې خبره دا توحید چې ما لکم من اله غیره بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا نشته کارساز نشته لایق د عبادت نشته دا خبرې وی چا نه دي کړې زمونږ په هغه مشرانو رومبنو کې او دا وی که نه ستا هغه مشران ډېر نیکان خلق وو هغې ډېر د دین نه خبر وو چې تا هغې یادی په دلیل کې راوړې نه دي اورېدلې مونږ دا خبرې چې دی کوي په هغه مشرانو رومبنو کې او سمقه حال لخا دا دی مسئلی حقانیت پا پتی پی جنی چی دا مسئلی صحیح دا حق دا کن دا پتی بے پی جنی چی کمی خبری پاق وقت کشوی دی پیغمبرانو تا اب او سم کی گی او چی دا سدا سیاق وادی خواور شکن نا دینور جمعاتنو تاو دینور لارو کسو تا طبیعت دی غاړه تا چولې نو ته به خامخا وې کنه که پیژنې که نه پیژنې چې آی سې و دا دې سا چولې دي څه ماشومې چې تاویز دی چولې دی تل سورة فاتحه نظر دی تل سورة اخلاص سورة فلق او ناس نظر دی دیکی خلق برا جاوشی نغوی یرد آلق سوک دی نبل بوتوی دا حقانی مات جدرن حقا آغی خویس نمانی حقانی والا خویس نمانی ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين ناوي خمونا دي أوريد لي دا وصو إذاس خلق بيداش دا وصو خلق بيداش جوليا نماني دعا نماني خير خيرات نماني ناوي كنوي ناقا خبر لك نمو او دورا دا چه هر پیغمبر جراول ناغی خپل قوم اغتا گمراه ویلی دی او زانتے مسلمانان ویلی چوس مونگا صحیح دین دے دا پلار نکرنا پاتی شوی دے پس صحیح لار روانیو ادے و سراغی نوم بل پلاری وی جگن دا اوس خلق زانت مسلمانان وی نا دا خو هر قوم کدو نوح علیہ السلام قومو کدو بود علیہ السلام قومو اگی زانت پا حقا وی پلتینی حق گانو او دا پیغمبر پا حق کبی جدا دیگور را گلیو اس مونگا دا سیلار نبل پلان یا مونگ دا حق نبل پلان نبا دی مدو کا کی گئے خوا با دی مدو کا کی گئے جنانا دا خو مسلمانان دی او مونگ تیزا دا سنشوئے لے علاقہ دی که دے اسلام صدی اسلام کی خو اول توحید دینا پکشتے تو با پاغی خواغی بدگرنی تو توحید نم واخلا چیم سات اللہ سکی او پا سنت بدگرنی چرا پا سنت تا پیغمبر کی زانشتا نبی علیہ السلام خو نه دا دعاګانې کړې وې نه دا اعلانونه کړي او نه دا مقامونه کړي او نه دا جمعې کړې وې نه دا سلوېختۍ کړې وې نه داسې ختمونه کړي وو دا ختمونه ښه چې سپارې وویشه دا کوم دی نه قبرونه پاخه کړي وو نو کوم کار دی په دې کې د اسلام اسی بہتا مسلمان وایو ار نمور صفت چی بیو بندہ کی راضی نو دس معنا دا وجن راضی چیغا معنا پکی نو اغتا غنو مغستیشی چی دا انجینیر دے نو اغلی بہتا انجینیر وے چیغا پا اغی کی مہارت حاصل ڈگرے پکی اغستی اسی بہتا انجینیر وے وطا دا دیو سالے نالے کی پروت دیو پوڑر اسکلی دیو ہی او تو ایچ دا انجنیر سیف دی دا رشا دی خونا که عرص کئی خو مسلمان بوتا وے وائی وائی بدا تخپل نامن بدا توی اخپل خز بدا توی اخپل وار بدا توی وی دیکن مون خطا تا مسلمان نشوئے لی چتا که دے اسلام سشے نشتا دے نا دے عقیدہ دے اسلام دا نا دے عمل دے اسلام دے نا دے اخلاق دے اسلام دی سشے پا کی نشتا کنا خوا دے اسلام خو خپل صفتو نا دی خصوصی چاگا ہم دردی دا آخر فاہی دا او اگا خپل خلق سر محبت دے پا ما شنبان دے رحم دے دمشر قدر دے او بلدار چې ملاقات په وخت کې السلام علیکم دی شریک نه خا نو خو نشته خو ازبوت مسلمان وای خا دا به قیامت کې بیا پته ولګي اگر قومونو کې تمره گمراه او تمره ظلمونه او تمره شک بغاوتونه او تمره سرکشه نه وی لکه دا اوس چې کوم دی اگر خپل لباس نو بدل کړی د نوح علیہ السلام قوم کې پین شټو او د یهودو لباس پکې وو د یهودو خوراک پکې وو نه ری کې دغه نو بس صرف څه په لږو خبرو باندې کافرانو ښه څلورم اعتراض ان هو الا رجل به جنة ندې دا نوح علیہ السلام مگر داسې یو سړی دی چې په ده پورې لیونتوب دی جنتون جنون نه دی لیونتوب د جن نه دی پیریانو شیطانانو ته ویل شي ځکه اکثر د شیاطینو هم دقه عدد دی ښه چې خلک ګمراه کوي نو په بنده باندې اثر وکړي کنه خو دغه تو پیریان نه وایو پیریانو کې مسلمانان شته دې ته شیطانان ویل شي ښه څومره چې راځي او بندیان تنګوي او نور دا ټول شیاطین دي هغې به وایي تاسو ته ولې هغې به څه وایي چې موږ شیطانان یو ناغی بوی مونگا مسلمانان ویو مون کلمو وایو کلو پکی قرآن وی تلاوت بو کی صورت یاسین بو وی ندی پی عقیدہ پیدای جدا مسلمانان دی ندا دکا شیعاتوین دی دخل کو دو گمراکول دو پارلا نخری کئی خوا بیہی جنتن په د پورې لیوانتوب دی په تربص او انتظار کوي دتا حتی حين تر یو وخت پورې ولی د لیوانو عمر وې دور نه وي په ځنه وزر خلاص شو ها دا وګوره په یو وخت کې څومره الا بشر بنده دی یرید ان يتفضل ځانو چتی او ولو شاء الله ولانزل ملائکة دې راته نو ملایکو لري نو راته ما سمینا بیا ځا دا خبر وی چا نه ذکرې نو او لیوانی دې خبرې دې ده پور را رسوله قال رب انصرنی بما کذبون وینو علی السلام په دعا کې او په فریاد کې چې زما رب زما امداد وکې ولي وی صرف د دیو جنا چې دې درو جن کلم د دروغو الزام ډیر خطرناک دی وکي یو سړی دنیا کې مشهور شه دروغ جن بیا کاغه تا ته شل قران راوخلی کنه خداغه خبر څوک نه مانی دا وی دروغ جن دې ډکه ته شخیږي د خبرې له اعتبار نشته وی ذکر نوح علیہ السلام صرف تکذیب ذکر کی جب ما کذبون دی دروغ جن پرمانگا وز با زمان خبر سوک نمانی فا اوحینا الیه اللہ من وحی اکردتا انسنا الفلکا چی جوڑوا کشتے بے اعیوننا زمانگا مخا مخ من بذر تگورو زمانگ پا نظر کی زمانگ پا حفاظت یعنی جبریل یادی خواه ناور سره وکنه و وحینا زمونږ په حکم زمونږ په امر پیدا جا امرنا کله چې راشي عذاب زمونږ او علامه پیدا یې چې وفارت تنور جنس دې تنورونو کې به اور راوځي تنورونو کې به اور راوځي هغه کې اوري کنه ها او جب دی که براو دی نو پوشا چر دی که براو دی دا اول مانا دا مشهور مانا دا دا دغه قران چې زبا ذکر کین د دیو جنا چې د خلقو په ذهن کې پروتی کنا نو خلقو په ذهن کې د تنور نمرات تنور الخبز دی د ډوډو تنور دا تمرات دی اگر که بازو یې مراد دا معنام مختز مکی چې بس مکه کې بار دی او براو دی اول معنا بهتره ده کله چې وبو په تنورونو کې راوجو شيږي فصلک فيها نو داخل کا په دې کېشته کې من کلن د هر جنس نه زوجینی جوړې سمانه اسنین توازوا نرو ماده چې څومره د انسان په کار راځي لکه د مخ کې انعام چې تیر شو کنه وانو گٹیو بیزی او خان داو پکار رازی نو دین او خیجوان و اہلکا اخپل اہلم او خیجوان لیکن استا اہلم طول نشخلا سے دے الا من سبقا لے القول منهم مگر غسوکنا چمخ کی شوی دا پیسره دا عذاب پاغبان دی دا دینا تا پا اہل کی دا سشتا چاگیو پا دی عذاب کی رازی نا غمو رضیو کنا غمو رضیو دنو علیہ السلام یو خضا او یو زیو کنعان داوی داو پا عذاب کی رازی خواه دا مطلب دی چیر زبل چاس اللہ سن رسی کلاس رسی دین نوح علیہ السلام اخبال خزا او دی اخلاس کریو کنا سکا دینا سوکنیز دی چاہتا نا دا اختیارات صرف دا اللہ دی خواه نچی او نبی او پیغمبر پل اولاد او خپل اهل نشي خلاصولې نو بل څوک دي داغه پاس څوک شته دنیا کې چې اخلاص کې او غي بچ کې او دم واچي او مراقبه او کې او ذکر او کې او جوف او کوف او کې نا دا دروغ دي کارونه ټول الله کوي خان نو دا خبره ده چې تاسو په اهل کې دا سشتا دے چاگی لائق ندی چتی کشتے توخی جائے ادو ایم خبر ادا دا ولا تخاطبنی باللذین ظلمو ما سر با خبری نکے دا شفاعت پا حق دا دی ظالمانو کی من ایک خواب دا دکا چی انبیاء ہو وقف القوم باندی دیر خفا کی دیر مہربانی خواب نو اللہ ذکر منک چطخو ما تا پتا دا تبا دی پا حق کی ما تا سو پریاد کے و سوال بکے خوزو دی مخ کی دا توائی ما خبری ونکے ما سر پا حق دی ظالمانو کی نو جدا خبرنا اوشی ار چاہتا نو بند سر غم پیدا شی خان نو علیہ السلام سر غم پیدا شو او متردد شو پریشان شو چیر دا اولی منی کڑا من نور پسیه جواب راگه انہم مغرقون انہ ذکرہو چی شک دل لرکو ما ذکر انہ دید پر رازی چی دا بندہ شک لرکی خوا شک دل لرکو ما چی دا قمستا غرکول جیم دی باندې الله طرف نه فیصله شوی د عذاب او دی به لکیه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه يقينا لغلهم عليه السلام فالقوم تا وقال يا قوم اعبدوا الله پس فورا نیوی چې څنګه راغی نو مسله شروع کړه چې زما قومه اللہ یو گنے ہر حرف کی دا قرآن حکمتی چې فقال کې دا پاولی وي ځکه فار ازي د فوران د پاره دې کې رد د پاغه چا باندې عزیزان ته موحدین وای کنا هغه چې کلی تراشی نو غږ نه کوي چې تاسو ته وکي چې تا قران وی دا ورځ یو کړه نو څنګه بیان کا کنا ویو ځان و تسموما څنګه ځان سمه وی ځان د بازاریه معاش نه پیدا کوما نو بسخرما الله نوح علیہ السلام قدری ماش نو پیدا کړل او چراغ نو فقال فورا اعلان وکړه چې زما قوم الله یو غنې نشته تاسو پر هیڅ حاجت روا بغیر ددن افلا تتقون ولنه یریګه ځلانا فقال ملو الذین کفروا دلتم فارالا بس نوح علیہ السلام بیان وکړ او قوم پی اعتراض باغا وخا پس اوی اغا معتبرو مشرانو سردارانو چی کابرانو پا قوم ددکی دی نورو تی تعلیم ورکاو گورا دا ای کن پا هر قوم کی داسی مشر که مشری کنی خدا نی مشر کری خان نوز خلقو تا بیان کئی وی ما هازا نده دانو علیه السلام مگر بنده ده استازو پشان یریدو این یتفضل علیکم ده داغواری چزانو چد کی پتاسو بانده ولو شا اللہ ولانزل ملائکتن کدا اللہ دائرہ دوی چز مونگ اصلاح کئی او مونگ تا دین خئی ننازل کلی بوی ملائک ما سمعنا بی آزا فی آبائن الاولین من خونه دی اورید لی دا مسئلی او دا توحید پاگا مشران علم بنوخ پلو کی ولی اغی نپوی دا او هر زمانه که دا خبری خواه یو بلتاو مخ راوالی ولی اغی مشران نپوی دا ولی دا مخکنی علمانو ولی اغی دا کدو پانی ویلی وی ها خبری خواه و دیلو کتیو خیار سی ندیو سره مثال نوم پیش کی خواهد انو و الا رجلن نده دانو علیه السلام مگر داسی او سره بهی جنتن چه ده خالی نده دماغی توازن خراب ده سکوی دا خبری چه کئی اگر روغ نی همیشه موحدین و تخلقو لیوانی ویلی دی خواهد علی کدا دیوی او لیوانی پیدا شوی ده پتور ما یارو که بلکل مسئلہ نا دا شویخا دا بازی کلی دا سی کنا چیغی سخت پابندی خی اجماعتنو کی اعلان نکلی اجماعتنو کی اشتہار لگولی چیو گا پنج پیرے پرین دیکھا او نتورما یارو مردان ادا کلی دی کنا دا آغا اٹارا سو کی روان دیکھا داغ داړه دستورونه او داړه ډېر سخت پابندۍ کړې ده نه پری دي کنه ها وتربصو بی حتا حين انتظار کوي د تا تر یو وخت پورې قال رب انصرني بما كذبون وينو علي السلام يا زما رب زما امداد کي په سبب د دې چې دروغ جن کړم فاوحینا ایلی پس وحی اکرمون دتا انسنع الفلکا چی جوڑاوا کشتے بی آئیونینا زمونگا پا روبرو زمونگا پا تعلیم و وحینا زمونگا پا حکم سران جبریل علیہ السلام با سر ناس تو اغاو تا چل خوو نوح علیہ السلام کشتے جتا لی ذری وقا چی دا سی بے جوڑے مخه ولداسه جوړکړه تیرا مخه لکه زمې ته ګوره کنه دي کې ونده الله چې وګو کې او شیروان هغه داسه نشي هغه شي نشي تله چې دا هغه مخبل نه وي نه چې مخه داسې تیری لکه د مینو هغه به وي که نه دی ورته وایي بیا په کې درې چته جوړ کړه چې اول کې به څاروي او چې څوم د انسان په کار راځي که نه او بلکې به سامانونه پراته وي بلی څه خو دا خبر چې دا به تر کومې پورې په اوبو کې ګرځي او په اوچت ځای کې به تاسو یې نوح علیه السلام او د هغه زامنو نورم کو تقریبا سلویختنا اندازه کی ده پیدا جا امرنا کل جراجی عذاب زمنگا وفارت تنورو او برو جوشوی پتنورنو کی پسلک فیها نوخی جوادی کشتیتا من کلن دار جنسنا زوجینی جوڑے اسنینی دو دوان و اهلک او خپل اهلم اخی جوا الا من مگر اغسوکنا سبق علی القول منهم چه مخکشوی دا پدی بانده فیصله دا عذاب پدی که اغبا نخی جایفا و لا تخاطبنی بالذین ظلم خبر مکوما سرا پحق دی ظالمانو که انهم مغرقون زکا چی دی غرکولشی مغرقون